niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Testy przesiewowe wśród nauczycieli to element bezpieczeństwa powrotu do nauczania stacjonarnego, mówi minister edukacji. Minister rodziny i polityki społecznej apeluje o zatroszczenie się o osoby bezdomne. Ukraiński minister zdrowia chce przedłużenia lockdownu. Akcja testów przesiewowych na obecność koronawirusa wśród nauczycieli przed ich powrotem do nauczania stacjonarnego została podjęta po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim. W TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przypomniał również, że większość nauczycieli chce poddać się badaniu. Od 60 do 70% nauczycieli w wielu miejscach poddaje się temu badaniu na obecność koronawirusa, biorąc pod uwagę również liczbę nauczycieli, którzy przeszli już chorobę COVID, w związku z tym są odporni i nie muszą się badać, bo nie stanowią zagrożenia dla środowiska, sami też się nie będą zarażać. No to jest to zdecydowana większość nauczycieli, która czuje odpowiedzialność za siebie, za innych, za co bardzo nauczycielom dziękuję, za takie bardzo odpowiedzialne podejście również do tej akcji testowania na obecność koronawirusa. Od poniedziałku do szkoły wrócą najmłodsi uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Minister rodziny i polityki społecznej apeluje o zatroszczenie się o osoby bezdomne. Marlena Maląg mówi, że okres zimowy, niskie temperatury, szczególnie nocą, to najtrudniejszy czas dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności. Apeluje, podejmując oczywiście działania nasze rządowe, zabezpieczające środki do organizacji pozarządowych, ale apeluję do nas wszystkich, ludzi dobrej woli, abyśmy byli wrażliwi, szczególnie teraz, kiedy idą niższe temperatury, kiedy zobaczymy osobę, która potrzebuje pomocy, skorzystajmy z numeru alarmowego 112, ewentualnie kontakt czy ze Strażą Miejską, Policją i Pogotowiem, aby nikt nie został pozostawiony bez opieki. W tym roku rząd na pomoc osobom bezdomnym przeznaczył 17 milionów złotych. Ukraiński minister zdrowia chce przedłużenia lockdownu. Obecne obostrzenia związane z epidemią koronawirusa planowo mają zakończyć się 24 stycznia, jednak szef resortu przewiduje wzrost zachorowań. Minister Maksym Stepanow zaznaczył, że o potrzebie przedłużenia trwającego od 8 stycznia lockdownu jest przekonany nie tylko on, ale też jego doradcy, wśród których są epidemiolodzy. Jak dodał, styczniowe święta, to znaczy Nowy Rok i Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, były na Ukrainie obchodzone masowo i wiązały się z przemieszczaniem ludności. Dlatego, zdaniem szefa resortu zdrowia, taki stan rzeczy może wpłynąć na liczbę nowych zakażeń. W ramach obecnego lockdownu zamknięte są m.in. szkoły, sklepy z towarami przemysłowymi, restauracje i sale fitness. Ostatniej doby na Ukrainie zdiagnozowano ponad 5 tysięcy przypadków koronawirusa. Nad Dniepr wciąż nie dotarły szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Przybycie pierwszej partii szczepionek w ramach pomocy Światowej Organizacji Zdrowia planowane jest na koniec marca. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś odbyło się w Berlinie kolejne posiedzenie Parlamentarnej Komisji Śledczej w sprawie nadużyć firmy płatniczej Wirecard. Niektórzy politycy uważają, że komisja powinna zakończyć swoje prace przed wiosną. Według nich istnieje coraz większa obawa, że kolejne przesłuchania świadków mogą zostać wykorzystane w kampanii przed wyborami do Bundestagu. Celem komisji jest zbadanie legalności działań koncernu Wirecard. Śledczy zakładają, że firma z siedzibą w Bawarii od 5 lat księgowała fikcyjne transakcje, co przyniosło bankom i inwestorom straty sięgające 3 miliardów euro. Na celowniku komisji znaleźli się nie tylko szefowie Wirecard, lecz także ich prominentni doradcy, jak choćby były minister obrony Karl Theodor zu Guttenberg. Tu nie chodzi o nazwiska, lecz o wpływ korporacji na organy państwowe i łatwość, z jaką można przekonać rządzących do lobbowania na rzecz własnej działalności. Zaznaczył poseł AfD i przewodniczący komisji Kai Gottschalk. Niektórzy politycy obawiają się, że posiedzenia komisji śledczej mogą stać się głównym tematem na finiszu kampanii wyborczej, żądając przyjęcia raportu końcowego przed wiosną. W Bundestagu przesłuchani mają zostać m.in. jeszcze szefowa rządu Angela Merkel oraz kandydat partii SPD na kanclerza Olaf Scholz. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna z przelotnym śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na południowym zachodzie i plus 3 na wybrzeżu. Na zachodzie porywy wiatru do 55 km na godzinę, na wybrzeżu i obszarach podgórskich do 70, a w Tatrach do 75. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie, a jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż, odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w-szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Azja Centralna. Miejsce jedwabnego szlaku. Miejsce, przez które przechodziły marzenia. Miejsce kojarzące nam się ze stepami, bezkresnymi przestrzeniami. A jaka naprawdę jest w tej chwili Azja Centralna? Politycznie, kulturalnie, społecznie. O tym porozmawiam w Klubie Trójki. Ja, Łukasz Jasina, z moim gościem, Arkadiuszem Legieciem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Był karawan, a w Tiridzi, a też barchan, i się barchan, chuda nie glań, wizje piszą. Dół wieciem złoń, co była sił, palęszy znoj, z uma swadził, i każdy żył, myślą jednoj, wody glato. Хацапсау, и лишь во сне, звеня как смех, текла вода. Куда сбежать, куда свернуть, палящий жар, извечный путь. Так вечно шло, так быть должно, всегда, всегда. Злых тисков лихую власть. И это все его пути, и он хотел по ним пройти, и головы не опустить, и не пропасть. И шоли путь был светен здесь, был тяжкий труд, но саму честь, когда мне вслед звеня, как смех, течет вода. А гнет песков, как всякий гнет, и в гуф веков навек уйдет. Победа ждет того, кто смел всегда, всегда. Oklaski oczywiście, jak to się mówi po rosyjsku, gromki aplodismenty. Ten pan, który śpiewa, proszę państwa, to obecny prezydent Turkmenistanu. Ten elektronicznie przetworzony głos w przeboju dawnym z czasów sowieckich Karakum. Człowiek, którego w Polsce kojarzymy, jeżeli już jako dziwnego orientalnego dyktatora, który robi różne dziwne rzeczy, a tymczasem pewne sprawy, które w Turkmenistanie dzieją się, są bardzo poważne, podobnie jak w Kazachstanie, podobnie jak w Kirgizji, podobnie jak w Tadżykistanie, podobnie jak w Uzbekistanie. Ale my to wszystko wrzucamy do jednego worka i myślę, że dzisiaj nam trochę pomoże w tym Arkadiusz Legieć, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, którego witam jeszcze raz. Cześć Arku. Dobry wieczór ponownie. Bo nie ma co ukrywać, że się znamy. Czym właściwie jest Azja Centralna? Czy jest to region, który ma jakoś jednolicie ustaloną definicję historyczno-polityczno-geograficzną? Bo na przykład nawet ten region, w którym my mieszkamy, Europa Środkowo-Wschodnia, Środkowa i Wschodnia, nie ma jednolitej definicji. Czy Azja Centralna ją ma? Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie. W przypadku tak zróżnicowanego etnicznie, narodowościowo regionu, doświadczonego też jakby różnymi wpływami kulturowymi w ciągu historii, bo mówiąc o Azji Centralnej, mówimy o ludach turkijskich, ale także częściowo o ludach perskiego pochodzenia. Tutaj konkretnie mam na myśli Tadżyków, ale mówimy o narodach, które przez swoją historię były zarówno pod wpływami Imperium Perskiego, później Imperium Rosyjskiego, które znajdowały się na pewnym pograniczu kultur, gdzie krzyżowały się zarówno jedwabny szlak, jak i szlaki komunikacyjne północ-południe. I to wpływa zarówno na tożsamość narodową tych państw współcześnie, która, trzeba zaznaczyć, że w obecnym wydaniu ona kształtowała się dopiero w XX wieku. Duży wpływ na to miało dziedzictwo właśnie Imperium Rosyjskiego, a później bolszewickiej Rosji, bo to w tym czasie zaczęto w jakiś sposób formułować tożsamość tych narodów niejako odgórnie i nadawać im granice, formułować im nowy etnos, podporządkowując określone etapy historii niejako pod tezę rządzących. I w tym wydaniu te państwa już zostały i funkcjonują do dzisiaj. Aczkolwiek efekt pewnego przemieszania ich, a także uzależnienia od siebie, no jest widoczny zarówno poprzez przejawy dzisiejszej współpracy regionalnej, która no jest czymś, co szczególnie w ostatnich kilku latach zaczyna powoli cechować ten region, bo lokalni przywódcy, szczególnie takich państw jak Kazachstan czy Uzbekistan, zdają sobie sprawę, że inicjowanie współpracy regionalnej może być jakimś instrumentem do tego, żeby poprawić swoją sytuację, pozycję negocjacyjną w relacjach z tymi największymi państwami obecnymi w regionie, tymi aktorami zewnętrznymi, jak Rosja czy Chiny. Ale również to zróżnicowanie regionu przejawia się w tym, jak wyglądają konflikty w regionie. I zarówno ma to związek z bardzo skomplikowanym przebiegiem granic. Tutaj naczelnym przykładem zawsze jest Kotlina Fergańska, gdzie krzyżują się granice Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu, ale gdzie jeszcze mamy do czynienia z różnymi enklawami. A jeżeli jeszcze nałożymy na to taką siatkę demograficzną i zobrazujemy, gdzie żyją poszczególne narody i jak są rozrzucone czasem po obu stronach granicy, no to nam pokazuje, dlaczego czasem stosunki narodowościowe i polityczne i społeczne w tej części świata mogą być tak bardzo skomplikowane. To trochę przypomina mozaiką, ale na pewno pewnym regionem, który też podlega pewnym modom badaczy. Ja pamiętam bardzo długo o Azji Centralnej przez lata 90., 2000, czyli ten taki pierwszy okres niepodległości państw regionu, badano te kraje przez pryzmat rywalizacji mocy. Później, kiedy zdano sobie sprawę, że coraz bardziej istotne są tam wpływy Chin, poprzez nowy jedwabny szlak, no ale również patrzono na to z perspektywy utrzymujących się tam wpływów kulturowych, politycznych, wojskowych Rosji, zaczęto mówić albo o modzie na jedwabny szlak, albo o modzie na rywalizację rosyjsko-chińską. I z takim stanem rzeczy mamy niejako do czynienia do dzisiaj. Jest to troszeczkę krzywdzące dla tych narodów i państw w regionie, ponieważ to niejako troszeczkę ujmuje im ten przejaw ich własnej tożsamości, ich własnej podmiotowości. Bardzo często mówimy o tych państwach z takiego pryzmatu, że to one są przedmiotem jakichś rozgrywek, a niekoniecznie podmiotem. I z całą pewnością w ostatnich latach państwa te robią powoli, ale coraz więcej, aby pokazać nam, że one również są w stanie kreować i kształtować sytuację w tym regionie. Ale trochę przypominają te granice w Azji Centralnej, to co Europejczycy robili w Ameryce Północnej, trochę w Południowej, w Australii, w Afryce. Czasami linie, które przecinały przecież zupełnie ze sobą zrośnięte miejsca. Etnosy, mówiłeś, budowane później. Jak bardzo to się zmieniło dzięki Rosjanom i temu, że oni tam wkroczyli w drugiej połowie XIX wieku i dokonywali naprawdę bardzo wielu przedsięwzięć związanych z inżynierią społeczną, tworząc chyba właściwie pewne nawet państwa Azji Centralnej od samego dołu? XVIII-XIX wiek to był etap ekspansji imperium na tym kierunku i powolnego, ale zagarniania ziem dotychczas należących do ludów nomadzkich, koczowniczych. Ale już kształtowanie tych konkretnych tworów, które dzisiaj są państwami, i kształtowanie ich granic, to już jest przede wszystkim wiek XX. I na temat tego, to było motywem przewodnim takiego, a nie innego ukształtowania przebiegu granic w regionie, no są dwie teorie. Jedna mówi właśnie o tym, że Rosjanie w myśl zasady divided imperia dzieli rządź, specjalnie wytyczali granice w tak skomplikowany sposób, aby nie dopuścić do utworzenia się jakiegoś jednolitego żywiołu muzułmańskiego na kontrolowanych przez siebie terenach południa, który mógłby zagrażać zarówno polityce Rosji w regionie, kontroli Rosji nad tymi terytoriami i w ogóle powodować do powstania albo niezależnego bytu państwowego, państwotwórczego, albo przekazania tych terenów pod kontrolę innych mocarstw obecnych w regionie, na przykład Brytyjczyków. I to jest jedna teoria, że poprzez takie zawikłanie przebiegu granic, przemieszanie i czasami celowe wniecanie konfliktów, to podobnie ta zasada jest przywoływana w kontekście Kaukazu, to miało być instrumentem Rosji, aby osłabiać elementy tożsamościowe w regionie, aby konfliktować te byty narodowościowe, etniczne, w przyszłości także państwowe, między sobą. Ale jest też druga teoria, że takie inne wytyczenie granic wcale nie wynikało z maestrii Rosji, Imperium Rosyjskiego, czy później Rosji Bolszewickiej, ale wynikało ze zupełnego niezrozumienia uwarunkowań tego regionu, ze zupełnego niezrozumienia charakterystyki narodowościowej tego regionu i po prostu braku wiedzy na temat ludów, które tam żyły. Nie da się wytłumaczyć wszystkich rozwiązań wdrożonych przez Rosję w tej części świata i wszystkiego wytłumaczyć. Myślę, że to miało wszystko służyć interesom rosyjskim, bo czasem te konflikty tam w regionie stają się zaczynkiem do tego, aby osłabiać interesy Rosji. Jeżeli przeanalizujemy na przykład przebieg granic w Kotlinie Fergańskiej, która jest najczęściej tym przywoływanym przykładem. I też najbardziej żyznym, najbardziej znaczącym gospodarczo, historycznie bardzo ciekawym obszarem tego regionu. Dokładnie, a jednocześnie jednym z najgęściej zaludnionych obszarów tej części świata, no to widzimy, że to też służyło temu, aby podzielić Kotlinę Fergańską w taki sposób, aby przydzielona w części do Uzbekistanu, w części do Tadżykistanu, w części do Kirgistanu była pewnym zapleczem żywnościowym, umożliwiającym funkcjonowanie reszcie kraju. Więc nie do końca było to celowe podzielenie w ten sposób żyjących tam ludów i podzielenie tych terytoriów w myśl takiej imperialnej maestrii, tylko wynikało to czasem może z pewnego pragmatyzmu, który był oderwany od uwarunkowań narodowościowych, był pozbawiony zrozumienia procesów, które tam zachodziły. Aczkolwiek no, w sposób bezpośredni rzutuje na sytuację polityczną, społeczną w tym regionie. Już w czasach po roku 91, kiedy z tych terenów kontrolowanych wcześniej przez Imperium Rosyjskie, przez Związek Radziecki, powstały niepodległe państwa, bo wówczas te wszystkie konflikty, czy te wszystkie niejasności bardzo ciężkie w rozstrzyganiu stały się problemem już nie ludów zamieszkujących tamte terytoria, albo nie tylko tych ludów, ale już niezależnych państw. To prowadziło do szeregu problemów, które w dużej części są rozwiązywane jeszcze po dziś dzień. Na przykład w dalszym ciągu przebieg granic w tych najbardziej zawiłych częściach granic, szczególnie w Kotlinie Fergańskiej, no w dalszym ciągu te granice nie zostały poddane delimitacji i wyznaczeniu ich w terenie. Ale nim to się stało, Sowieci jednocześnie rozbudzali nacjonalistyczne marzenia i je tłamsili. Prowadzili politykę korenizacji, czyli budowali te narody od nowa i potem je rusyfikowali. Na ile obecny etnos kazachski, tadżycki, kirgiski, uzbecki czy turkmeński wreszcie ukształtowały się w dobie sowieckiej? W dobie sowieckiej z całą pewnością ukształtowało się rozumienie narodu i rozumienie państwa, czy też jednostek terytorialnych, w tym rozumieniu europejskim, czy też wschodnioeuropejskim. Rosjanie w dużej mierze pewnie trafnie określali i określają siebie jako właśnie kolonizatorów, ale także tych, którzy nieśli ten kaganek cywilizacji do terenów zamieszkanych przez ludność w ich ocenie. Na niższym poziomie rozwoju, ludność kotowniczą, ludność nomadzką. W tym względzie Rosjanie bardzo często porównywali się do innych imperiów istniejących w ludzkiej historii, które będąc na wyższej fazie rozwoju stykały się właśnie z ludami, narodami na nowo zdobywanych terytoriach o niższym poziomie rozwoju. W jaki sposób można w ogóle tak myśleć o Bucharze, Samarkandzie, o miasta, które istniały już w czasach Aleksandra Wielkiego? Oczywiście, były to przytoczone przez ciebie Chiwa Buchara, które miały niebywały dorobek cywilizacyjny, zarówno dla dzisiejszego etnosu, czy uzbeckiego, czy kazachskiego, czy kirgijskiego, ale także dla szerszych form cywilizacyjnych, jak imperium Persów. Tylko że dla Rosji, jak i dla każdego innego imperium, potrzebne było z jednej strony uzasadnienie potrzeby ekspansji terytorialnej, ale również uzasadnianie działań, jakie były konieczne, aby określone ludy i terytoria sobie podporządkować. Jeżeli wychodziło się z założenia, że Imperium Rosyjskie ma graniczyć terenami zamieszkanymi przez nieprzewidywalnych nomadów, toczowników, którzy zagrażają bezpieczeństwu granic imperium, no to wychodzono ze strategicznego założenia, że łatwiej będzie opanować te terytoria, poddać te narody procesowi ucywilizowania, tak to nazwijmy, i w ten sposób gwarantując bezpieczeństwo swoim terytorium, swojej ludności. I oczywiście w pewnym względzie Rosjanom to się udawało, ale nikt nie ma wątpliwości co do tego, że o ile było to uzasadniane potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa sobie, to było to również uwarunkowane potrzebą podwigu, czyli tego dążenia do ekspansji terytorialnej jako metody na kształtowanie tożsamości Imperium Rosyjskiego, co w sposób bezpośredni przekładało się na to, jak Rosjanie ustosunkowywali się do narodów, z którymi wchodzili w styczność. O tych narodach porozmawiamy sobie po piosence. Przed nami folklor kazachski. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. widzicie Państwo, chyba w Trójce takie rzeczy jeszcze do tej pory nie leciały. Wiele rzeczy się dzieje w roku 2021. Arku, chyba najważniejszym państwem w tej układance jest Kazachstan. Kazachstan, państwo tureckie, państwo mongolskie, państwo stepowe. Czym jest właściwie współczesny Kazachstan? Pewnie jak ta Azja Centralna, każdego pierwiastka jest tutaj po trochu. Na pewno sami Kazachowie, jak większość ludów Azji Centralnej, są ludem turkijskim. Jedynie Tadżykowie z tych narodów, powiedzmy, państwowych nie są ludem turkijskim, a ludem pochodzenia perskiego. Na pewno na każde z tych państw ewidentny wpływ miała cywilizacja mongolska, a mówiąc szerzej, cywilizacja Wielkiego Stepu, kształtowana zarówno przez ludy mongoidalne, jak i turkijskie, jak i dużej części Persów. Współcześnie Kazachstan jest państwem którego tożsamość w dużym stopniu jest jednak związana ze współczesną Rosją i z całym jej historycznym dorobkiem. Kazachowie jako pierwsi z Azji Centralnej zostali podporządkowani Rosjanom jeszcze w XVIII wieku. I to oczywiście wywarło na nich niewątpliwy wpływ w kształtowaniu tożsamości, a później kazachskiej państwowości, najpierw w ramach Związku Radzieckiego, później już jako niezależne państwo. Ale Kazachstan w dzisiejszym rozumieniu to też coś więcej, bo Kazachstan, który stał się niepodległym państwem po 1991 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, to przede wszystkim największe państwo Azji Centralnej, to przede wszystkim państwo aspirujące do tego, aby być liderem regionu, aby być państwem, które z jednej strony inspiruje procesy współpracy rozwoju w regionie, ale także państwem, które przyczynia się do stabilnej koegzystencji tych wszystkich państw. Warto też zaznaczyć, że w momencie rozpadu Związku Radzieckiego Kazachstan, Kazachowie, jako nowo powstający byt państwowy, był jednym z najbardziej sceptycznych bytów państwowych, sceptycznych wobec rozpadu Związku Radzieckiego. Na początku lat 90. duża część Kazachów żyła w poczuciu, że jednak rozpad Związku Radzieckiego i uzyskanie przez nich niepodległości nie do końca może być procesem korzystnym. To powodowało, że ówczesny pierwszy prezydent Kazachstanu, do dzisiaj sprawujący bardzo ważną funkcję państwową, ale także rolę tożsamości narodowej Kazachów, czyli Nursultan Nazarbajew, był w pewnej awangardzie procesów integracji euroazjatyckiej. Gdy Nursultan Nazarbajew proponował pierwsze projekty, inicjatywy, pomysły integracji państw byłego Związku Radzieckiego, stworzenia wspólnego bloku gospodarczego, czy też stworzenia wspólnej waluty, to wówczas Władimira Putina w Rosji jeszcze nawet nie było władzy, bo to był początek, połowa lat 90. Jak wiemy, Władimir Putin doszedł do władzy nieco później, ale to on później urzeczywistnił te idee, o których mówił, myślał Nursultan Nazarbajew, przy dużym udziale Kazachstanu. Ale właśnie, Kazachstan w tym uczestniczył, ale z drugiej strony Kazachstan ma też na koncie próbę kazachizacji tego państwa. Zmniejszenia jakoś roli mniejszości przede wszystkim rosyjskiej, ale i tych innych słowiańskich mniejszości. Kazachstan to jest też państwo, które przez chwilę posiadało broń atomową jeszcze po upadku Związku Radzieckiego. Tam do tej pory znajduje się rosyjski kosmodrom. Rola Kazachstanu w stosunkach z Rosją była więc zdecydowanie bardziej skomplikowana. Zdecydowanie stosunki uznałbym za skomplikowane, ale też bez przesady. Oczywiście dziedzictwo historyczne i pewne poczucie wspólnoty interesów są obecne wśród Kazachów względem Rosjan i raczej nie są kwestionowane. Aczkolwiek agresywna, poniekąd imperialna polityka Rosji w różnych częściach jej sąsiedztwa, ale także w Azji Centralnej, wykorzystująca zarówno instrumenty polityczne, wojskowe, jak i kulturowe, jest do pewnego stopnia postrzegana przez Kazachów za zagrożenie. Stąd procesy kazachizacji, stąd procesy upowszechniania języka kazachskiego, bo które też było łatwiej wśród młodych pokoleń tego państwa, które już nie żyły tak jak ich rodzice, dziadkowie w Związku Radzieckim, ale żyją w niepodległym Kazachstanie przez większą część swojego życia albo przez całe życie. Jest to z jednej strony proces w naturalny sposób wynikający z kształtowania tożsamości narodowej na kolejnym etapie przez państwo, które uzyskało niepodległość w takim kształcie po raz pierwszy w historii, ale jest to również przejaw pewnej asertywności czy też świadomości zagrożenia ze strony Rosji. To zagrożenie jest tym bardziej odczuwalne, widoczne, jeżeli wyraz temu dają politycy rosyjscy. Nawet jeżeli Władimir Putin czy inni czołowi przywódcy Rosji nie wypowiadają tak regularnie albo tak znacząco gruźb albo słów, które mogłyby być w Kazachstanie odebrane za słowa krzywdzące, za słowa niebezpieczne, no to jednak mamy w Rosji taki rodzaj polityków nacjonalistycznych obecnych w Dumie, czy to z partii sławnego w Rosji, w Polsce, na całym świecie Władimira Żyrinowskiego, czy też innych partii nacjonalistycznych, którzy mogą wypowiadać wszelkie słowa krzywdzące, złowrogie, aczkolwiek słowa, które nie zostaną potraktowane jako oficjalne stanowisko Rosji, no bo nie wypowiada ich nikt reprezentujący autorytet państwa, wypowiadają je po prostu posłowie będący w opozycji, w mniejszości gdzieś tam w Dumie. Ale wszyscy też zdają sprawę, że tego typu treści są w świadomy sposób przemycane po to, aby przypominać takim państwom jak Kazachstan, ale także takim państwom jak Armenia, Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś to, że wspólne dziedzictwo z Rosją może być zarówno asumptem do współpracy i do wspólnego rozwoju, jak i może być przez Rosję wykorzystane do tego, aby przymusić te państwa do określonych rozwiązań w sytuacji, kiedy będą one postępowały niezgodnie z interesami Rosji. Jak bardzo przez ostatnie 20 lat, 30 już właściwie, udało się Kazachstanowi tą swoją niepodległość umocnić? Zdecydowanie z jednej strony jest to największe, najbogatsze państwo regionu, które odgrywa niekwestionowaną rolę jako lider regionu w ostatnich latach przy współpracy z Uzbekistanem. Na pewno jest to państwo, którego priorytety polityki zagranicznej nie zakładają bezkrytycznego rozwoju współpracy tylko z Rosją, ale zakładają tworzenie pewnego balansu. Z lata mówiło się, że elementem tego balansu miałyby być relacje z Zachodem, z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi, ale no najważniejszym elementem tego balansu stała się współpraca z Chinami, przede wszystkim w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, która przez Kazachstan jest postrzegana jako kluczowy instrument rozwoju państwa, nie tylko w kontekście inwestycji infrastrukturalnych, ale ogólnie pewnego skoku cywilizacyjnego, jaki w ten sposób może być osiągnięty. W tym wszystkim, co jest ciekawe, Nazarbajew, który jest twórcą tego kierunku tej polityki, który z jednej strony inicjował współpracę eurazjatycką i to się skończyło tym, że Kazachstan jest przecież członkiem założycielskim Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, jest członkiem Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, był zawsze członkiem wszelkich form integracji obszaru postsowieckiego, Wspólnota Niepodległych Państw, Unia Celna, wszelkie tego typu organizacje. Ale z drugiej strony Kazachstan jest zaangażowany we współpracę z Szanghajskiej Organizacji Współpracy, wzorując się w swoich priorytetach polityki zagranicznej poniekąd na polityce Singapuru. To jest bardzo ciekawe. Na temat tego w samym Kazachstanie, ale także poza nim powstało dużych publikacji na temat inspiracji Nursultana Nazarbajewa przez postać Lee Kuan Yew. Czyli wieloletniego premiera Singapuru i twórcy potęgi niepodległości Singapuru, który zagwarantował Singapurowi rolę tego azjatyckiego tygrysa, wykorzystując z jednej strony możliwości wykorzystania zagranicznego kapitału, ale także strategiczne położenie na szlakach handlowych, w miejscu strategicznym pod względem bezpieczeństwa na świecie. Coś takiego zostało zawarte przez Nursultana Nazarbajewa w wizji rozwoju Kazachstanu, która już była formowana w różnych okresach czasowych, do roku 2030, do roku 2050. Każda z tych wizji zakłada, że Kazachstan ma się stać jedną z 20 największych gospodarek świata. I oczywiście, o ile można te zapewnienia, zapowiedzi traktować nieco jako pewną propagandę sukcesu i ucieczkę do przodu, no to do pewnego stopnia są to cele realne, jeżeli popatrzymy na potencjał Kazachstanu, na jego położenie geograficzne, na jego zasoby surowcowe i na to, jaką rolę może odgrywać w regionie. Aczkolwiek musimy sobie zdawać sprawę, że o ile był to model, który udał się w Singapurze, czy udać w innych różnych państwach, także w państwach azjatyckich, które nie do końca włączyły ten proces z procesem demokratyzacji i tutaj z Kazachstanem są elementy wspólne, no to jednak w Kazachstanie występują takie czynniki, które mogą ten proces ograniczać, spowalniać albo go wcale uniemożliwiać. I oczywiście jednym z tych kluczowych elementów jest polityka Rosji, dla której zbyt silny Kazachstan no również będzie partnerem, który może przestać być partnerem, a który może w zbyt dużym stopniu niezależnie kształtować swoją politykę. A polityka Chin? Bo myślę, że bardzo ważną rzeczą w wypadku takiej, a nie innej lokalizacji geograficznej jest stosunek Chin do Kazachstanu. Kazachstan ma swój zachodni kraniec, który sięga aż pod Astrachań, pod ujście Wołgi, ale jednak ogromna część tej granicy, którą Kazachstan ma na wschodzie, to granica z Chinami, to w dodatku jeszcze granica niespokojna z Xinjiangiem, z rejonem, gdzie spokrewniona z Kazachami ludność jest przez Chińczyków prześladowana. Czy to ma w ogóle jakikolwiek wpływ na chińsko-kazachskie relacje? Tak, z jednej strony jest to źródło współpracy Kazachstanu i Chin, a z drugiej źródło pewnych konfliktów. Może zacznę od tych drugich. Kazachstan jest państwem, w którym przebywa największa diaspora Ujgurów poza Chinami. Kazachstan jest państwem, które, czy chce, czy nie chce, to z uwagi na represje prowadzone przez Chińczyków wobec mniejszości muzułmańskich w Chinach, jest zmuszony okresowo do interwencji dyplomatycznych, do pominania się o prawa swoich rodaków. I nawet jeżeli robi to w sposób dyskretny, mając świadomość, jak ważne są dla niego relacje z Chinami, no to jest to pewien element ograniczający potencjał rozwoju tej współpracy. Aczkolwiek no, ta współpraca jest jednak elementem przeważającym w relacjach kazachsko-chińskich. Przede wszystkim Chińczycy traktują Kazachstan jako bramę do lądowej odnogi nowego jedwabnego szlaku. A taka namacalna brama konkretnie znajduje się w granicznej miejscowości Horgas, gdzie znajduje się potężne centrum logistyczne, mające zapewniać sprawność funkcjonowania tej lądowej odnogi pasa i szlaku. Dla Chin stabilność i współpraca z Kazachstanem są kluczowe dla rozwoju jej zachodnich prowincji, tym wspomnianego przez ciebie Xinjiangu, który jest regionem problematycznym dla Chin, zamieszkanym przez mniejszości i do którego rozwoju Chińczycy dążą, widząc w tym szansę na większą unifikację tej części. Ale jest też rozwój połączony z niszczeniem tradycyjnej kultury. Dokładnie. Ale relacje z Kazachstanem, czy też całą Azją Centralną z perspektywy Chin, no to jest przede wszystkim ten aspekt tranzytowy. Bo jeżeli spojrzymy w takich kategoriach ekonomicznych, na skalę współpracy tej ekonomicznej, na przykład na procent wymiany handlowej Chin z państwami Azji Centralnej, jaki to jest procent dla całej wymiany handlowej Chin, no to jest mniej niż 1%. To by kazało nam myśleć, że to wcale nie jest priorytetowy region dla Chin. To, że ten region zapewnia stabilne funkcjonowanie zarówno wewnętrznie zachodnich prowincji Chin, jak i umożliwia tranzyt i funkcjonowanie pasa i szlaku w stosunku do innych państw znajdujących się na jego trasie, szczególnie tej lądowej, a jak wiemy, w zasadzie cały świat jest objęty tą ideą, w związku z czym stabilność w tym kluczowym dla Chin sąsiedztwie, nie chcę mówić miękkim podbrzuszem, bo to określenie na Azję Centralną jest już zarezerwowane w przypadku Rosji, ale jednak to sąsiedztwo gwarantuje Chinom stabilną i konsekwentną realizację ich długofalowych założeń w polityce zagranicznej. Proszę Państwa, kolejna odsłona folkloru z tego wielkiego, wielkiego regionu. Ojcu, ciągnął nie mam do siebie, a z nas okatat gardam. Marku, o Kazachstanie powiedzieliśmy dużo i przez to, że się tak fajnie rozgadaliśmy, zostało nam mniej na resztę. Zacznijmy od tego Turkmenistanu, który był na samym początku, bo wielu Polakom, którzy sobie na YouTubie znaleźli różne występy prezydenta tego pięknego państwa, i Karakum, i rap w jego wykonaniu, i różnego rodzaju tańce w głównym pałacu Republiki, czasami nie przychodzi do głowy, że chyba w większym albo i w mniejszym stopniu, to ty nam powiesz, niż za jego zastępcy, Turkmenistan to jest w tej chwili jedno z najbardziej zamkniętych państw świata. To jedno z najbardziej hermetycznych państw świata. I to jest widoczne zarówno wewnętrznie, bo jak wiemy, dość trudno jest wjechać do Kirgistanu i naprawdę trzeba... Nawet jeżeli się jest dyplomatą. Nawet jeżeli jest się dyplomatą, nawet jeżeli podróżuje się tranzytowo, to jest też dość osobliwe. Ale to się również przekłada na pozycję, na strategię Turkmenistanu w kształtowaniu jego tożsamości międzynarodowej, bo jest to państwo, które w pewnym momencie w latach 90. postanowiło zostać państwem neutralnym. Co ciekawe, jest to drugi tego przypadek w historii świata, kiedy neutralność danego państwa została uznana międzynarodowo przez ONZ. W związku z tym Turkmenistan nie wchodzi w żadne sojusze wojskowe, polityczne, nie jest członkiem żadnej organizacji, stara się funkcjonować w sposób autarkiczny, w sposób niezależny. I do pewnego stopnia jest to możliwe dzięki bogactwom naturalnym, przede wszystkim zasobom gazu, które są powodem bogactwa tego państwa, aczkolwiek bogactwa nie do końca przekładającego się na poziom życia ludności Turkmenistanu. Bardzo często naszą uwagę obserwatorów spoza Turkmenistanu przykuwają doniesienia o wspomnianych już przez ciebie kolejnych hobby, zainteresowaniach, pasjach prezydenta. Na ile to jest prawda według tego, co wiesz, a na ile to jest jakiś dziwaczny rytuał PR-owy odgrywany być może na użytek reszty świata? Szczerze mówiąc, myślę, że jest to pewien rytuał PR-owy, ale odgrywany na potrzeby wewnętrzne, bo raczej nawet tam Gurbanguly Berdymuhamedow, bo tak się nazywa prezydent Turkmenistanu, musi mieć świadomość, że tego typu PR jest raczej PR-em nieskutecznym na zewnątrz państwa, no i raczej wątpię, czy na takim PR-ze mu zależy, ale jednak budowanie jego pozycji jako tego pierwszego Turkmena, jako człowieka, który wszystko robi najlepiej i budowanie na tym... Co robił też jego poprzednik. Tak, ale jednak nie do tego stopnia. Może jest to też kwestia, że żył w troszeczkę innych czasach, no bo zmarł w 2006 roku. Jeszcze nie do tego stopnia były rozpowszechnione media społecznościowe, jeszcze nie do tego stopnia wszystkie doniesienia dochodziły do nas z tego kraju za pośrednictwem dziennikarzy, dyplomatów, czy też nielicznych lokalnych aktywistów, ale często mamy wrażenie, że to jest taki kraj bajka, z którego możemy się pośmiać i możemy się pośmiać z tego śmiesznego prezydenta, który a to raz nagrywa filmiki, jak strzela na poligonie, a to później rapuje o koniach, a to później gra na gitarze i tańczy i robi jeszcze mnóstwo innych rzeczy, stawia pomniki ze złota. To by nam sugerowało, że jest to kraj miodem i mlekiem płynącym. I on jest, ale tylko dla Gurbangulu Berdymuhamedowa i jego najbliższej elity. Oraz firm, które zakasowały kontrakty na wykładanie fasad budynków marmurem. Głównie zachodni firm. Dokładnie. Sam Gurbangulu Berdymuhamedow nie pokazuje poprzez to wielkości Turkmenistanu, czy nie pokazuje jego bogactwa. Pokazuje tylko to, że on traktuje swoje państwo, no, powiedziałbym na miarę Ludwika XIV. Państwo to ja. To bogactwo, zmianą, o którą wspominaliśmy, która powinna wystarczyć w zupełności do zapewnienia stabilnej egzystencji 6-milionowemu narodowi, aczkolwiek są to oficjalne statystyki, bo w praktyce Turkmenów w Turkmenistanie jest prawdopodobnie około 5 milionów. Oficjalne statystyki są zawyżone. To bogactwo naturalne powinno zapewnić stabilny byt temu narodowi. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ to bogactwo jest wykorzystywane przez nieliczną elitę, no właśnie do życia takiego, na jakie mają ochotę, do budowania swojego wizerunku, który do pewnego momentu, szczególnie w ocenie naszej, no jest śmieszny, ale jednak on jest podstawą pewnego autorytetu niemalże totalitarnym państwie, które jest rządzone silną ręką przez Berdymuhamedowa. Samo przejęcie władzy przez Berdymuhamedowa nie jest do końca jasne, ponieważ do końca nie jesteśmy pewni, w jaki sposób zmarł jego poprzednik, u którego Berdymuhamedow stosunkowo był dentystą, później stał się jego bliskim współpracownikiem, aby po jego śmierci objąć władzę absolutną w państwie i jeszcze bardziej pogłębić jej autorytarny, czy też wręcz totalitarny charakter. To wszystko powoduje, że zamiast tej stabilnej egzystencji i dobrego poziomu życia ludności, Turkmenistan boryka się z problemami, o jakie nie powinniśmy tego państwa podejrzewać. Szczególnie uwidoczniły się teraz, w trakcie pandemii, w trakcie wszystkich zaburzeń gospodarczych z nią związanych. W Turkmenistanie bardzo często po prostu brakuje żywności. I oczywiście nie brakuje jej prezydentowi, ale brakuje jej w sklepach, ponieważ zaburzone są łańcuchy dostaw, a sam Turkmenistan, jak się okazuje, nie do końca skutecznie jest zagwarantować odpowiednią liczbę zapasów, nie do końca skutecznie jest w stanie zarządzać dysponowanymi towarami. To przekłada się na pogarszającą się sytuację ludności, która no mimo wszystko ma utrudniony z jednej strony wyjazd z kraju, a z drugiej strony kierunki, które były dla Turkmenów takim tradycyjnym kierunkiem wyjazdów zarobkowych, jak Rosja, Kazachstan w regionie, czy też często niedoceniany kierunek białoruski, no teraz z uwagi na pandemię również zostały zamknięte. Zupełnie innym państwem niż Turkmenistan jest Kirgizja, która z kolei Polakom kojarzy się z Pamirem, Śnieżną Panterą, najwyższymi szczytami, granicą, bardzo niebezpiecznym rejonem pogranicza spornego zresztą Chin, Pakistanu, Indii. A tymczasem ten niezwykle piękny pod względem geograficznym, ale i zacofany pod wieloma względami kraj jest także tym miejscem, gdzie tak naprawdę chyba najmocniej zwyciężała demokracja w tamtym regionie. Kirgistan przez lata określany był na Zachodzie jako ta wyspa demokracji. Jako państwo, które być może targane pewnymi turbulencjami w polityce wewnętrznej, częstymi zamachami stanu, obalaniem przywódców, no jednak funkcjonował w największym stopniu spośród państw regionu w oparciu o zasady demokracji, w oparciu o zasady pluralizmu politycznego. Tak jest do dzisiaj, aczkolwiek omawiane przez nas od dwóch dni rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich niedzielnych w Kirgistanie stawiają pod dużym znakiem zapytania trwałość kirgijskiej demokracji i stanu, który dotychczas, choćby w rankingu Freedom House, było określane jako państwo częściowo wolne, aczkolwiek państwo zdecydowane na to, aby dokonywać demokratycznych reform, aby budować silne instytucje państwowe, aby rozwijać praworządność. W dużym stopniu to się udawało i przejawy zmiany władzy, częste obalanie liderów były tego przejawem, ale z drugiej strony stało się to przyczyną słabości instytucji tego państwa, które obok sąsiedniego Tadżykistanu jest jednocześnie najbiedniejszym państwem w regionie, ale również państwem o najsłabszych instytucjach państwowych i jej mocy sprawczej. Świetnym przykładem tego była sytuacja połowy 2019 roku, kiedy w ramach porachunków byłego i ówczesnego prezydenta w celu aresztowania jednego z nich urzędujący prezydent wysłał elitarne jednostki policji OMON-u, aby tego aresztowały. Te jednostki absolutnie okazały się nieskuteczne. Jednostki, które miały być dumą państwa, padły ofiarą demonstrantów, czy tak, swobodnie zbierających się osób w obronie prezydenta. To stało się takim papierkiem lakmusowym słabości całego państwa kirgijskiego, które z jednej strony nie jest jedynym podmiotem uprawnionym do stosowania siły i mogącego skutecznie przy pomocy tej siły wyegzekwować swoje decyzje, to przełożyło się na dalszy regres obecności państwa kirgijskiego niejako w terenie. Kirgistan w największym stopniu spośród państw regionu, mimo że najbardziej demokratyczny, nie chcę powiedzieć, że jest siedliskiem, ale jest terytorium wykorzystywanym przez uświatek przestępczy, przez różne mafie międzynarodowe, od mafii rosyjskich po blisko wschodnie, które wykorzystują ten kraj tranzytowo do przemytu ludzi, do przemytu narkotyków, do prania brudnych pieniędzy, co niestety przez lata było pewną skazą na wizerunku Kirgistanu, tylko tak długo jak ten kraj wyrażał wolę i do pewnego stopnia realizował wolę reform demokratycznych, na to wszystko świat w mniejszym lub mniejszym stopniu przymykał oko, aczkolwiek w obecnej sytuacji, w sytuacji zagrożenia regresu kirgijskiej demokracji, w sytuacji zagrożenia tego, że obecny nowy prezydent Sadır Japarow będzie chciał uczynić z Kirgistanu państwo rządzone na wzór autorytarnych sąsiadów w Azji Centralnej, no to wszystko może wypłynąć na powierzchnię i zupełnie przedefiniować nasze postrzeganie Kirgistanu. Ostatnia minuta. Czy Taszkent, który był takim najważniejszym ośrodkiem w czasach sowieckich, dalej jest najważniejszym ośrodkiem tego regionu z metrem, z dużą słowiańską grupą ludności? Taszkent zdecydowanie jest pulsującym organizmem, jest potężnym miastem, w którym trochę ciężko żyć, trochę ciężko mieszkać, pod którym trochę ciężko się poruszać, ale jednak faktycznie pomimo czasem swojej szpetności, no jest pewną manifestacją wielkości Uzbekistanu, który demograficznie jest w tej chwili największym państwem w regionie, a cały czas trendy w tej kwestii są zwyżkowe. Uzbekistan dodatkowo po 2016 roku i sam Taszkent stały się miejscem debaty na temat spraw regionu po latach rządów Islama Karimowa, pierwszego prezydenta Uzbekistanu, który troszeczkę, nawiązując może do polityki Berdy Muhamedowa w Turkmenistanie, izolował się od spraw regionalnych, nie chciał w nich uczestniczyć. Odsuwał Uzbekistan od opcji współpracy regionalnej. No to jednak po śmierci Karimowa i przejęciu władzy przez obecnego prezydenta Szavkata Mirziyoyeva Uzbekistan zaktywizował swoje działania na rzecz regionalnych inicjatyw, współpracy. Uzbekistan chce być państwem wpływającym już nie tylko na prosperity w regionie, chce być nie tylko państwem równoważącym czasem niekorzystne wpływy mocarstw takich jak Rosja i Chiny, ale chce być też państwem odgrywającym silną i konstruktywną rolę podczas afgańskiego procesu pokojowego. No cóż, kiedyś tam już w Taszkencie porozumienie pokojowe Pakistan i Indie zawierały. Dokładnie. I wzorując się też na pewnych właśnie tego typu doświadczeniach koncyliacyjnych i pokojowych, Uzbekistan chce też wykorzystywać swoje położenie, które absolutnie jest kluczowe. I ja zdaję sobie sprawę, że bardzo często mówiąc jakimkolwiek państwie na świecie zostaje przywoływany argument, że to państwo ma przez strategiczne położenie. No bo oczywiście każde państwo w tym czy mniejszym stopniu ma strategiczne położenie na mapie świata, ale Uzbekistan zdecydowanie w Azji Centralnej jest państwem kluczem. Uzbekistan graniczy z każdym państwem Azji Centralnej, dodatkowo graniczy z Afganistanem, nie granicząc przy tym ani z Rosją, ani z Chinami. To jest świetny asumpt do tego, aby sterować współpracę z państwami regionu, ale robić to w sposób asertywny od Rosji i od Chin. Aby się to Uzbekistanowi udawało. Mieliśmy wybory w tym tygodniu i w Kazachstanie, i w Kirgistanie. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie tam układała. W każdym razie powinniśmy wiedzieć więcej niż tylko o tym, że mamy tam trochę polonii, stepy, góry Pamiru, wyschnięte jezioro Aralskie, czy wspaniałe minarety i medresy Samarkandy i Buchary. O tym, jak to wszystko wygląda, proszę Państwa, mówił nam Arkadiusz Legiec z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Audycję wydawał Jakub Sadowski, prowadziłem ja, Łukasz Jasina. I jeszcze trochę muzyki ludowej na koniec.